Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just like the white wind.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Float on.

pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. No to jeżeli ktoś ze słuchających trójki właśnie w tym momencie ma zamiar niedługo wsiąść na rower, to powiem, że pogoda jest znośna, że można jechać w krótkich spodenkach śmiało. No, długi rękaw się przyda, no i oczywiście kask u góry, na kasku kaptur. To tyle z informacji dla tych, którzy biorą rower niedługo w garść, a dla tych, którzy mają zamiar budzić się z nami, no to informacje są takie. Coś mi świta.